Merhabalar, Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Özerslan. Ben Murat Can Tonbil. Bugün konuğumuz Mehmet Gün tekrar aramızda. Ona da hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Geçen haftadan programımızı dinleyenler hatırlayacaktır. Mehmet Bey uluslararası bir hukukçu. Uzun zamandır bu alanlarda çalışıyor. Aynı zamanda çalışırken de tabii bir işin içine çok girince onu nasıl daha iyi yapabiliriz diye de kafa yormuş birisi. Bu yüzden de dahaiyiyargı.org platformunun da kurucularından. Onunla konuşuyoruz. Geçen hafta konuştuk biraz yargı ve yargıda şeffaflık. Hani daha iyi olması için yargının gerekli olan en temel unsurlardan birisi diye. Şimdi bir de bizim hukukumuzda ki yansımaları özellikle de dürüstlük kuralı nedir ve bizim hukukumuzda nasıl yansır? İşte şeffaflık, açıklık ve dürüstlük zaten hep kol kola gitmesi gereken hususlar. O konuda değişik bir kuramı var. Onu biraz dinleyeceğiz. Çok teşekkürler. Benim birinci olarak vurgulamak istediğim şey şudur. Daha iyi bir yargıya sahip olmak, yargının iyi işlemesini sağlamak o toplumun kendi görevi. Toplum eğer daha iyi yargı istiyorsa daha iyi bir yargıyı oluşturabilir. Yargının dürüstçe işlemesini, fonksiyonlarını iyi göstermesini istiyorsa toplumun ilk önce kendisinin dürüstçe hareket etmesi gerekiyor. Türk toplumu gururla söyleyebiliriz, dürüst bir toplum. Fakat bu dürüstlük insanlar mahkemelerle karşılaşmaya başladığı andan itibaren bozulmaya başlıyor. Şöyle bozuluyor. Bizim yargılamalarımızda adını şöyle değiştirelim. Uyuşmazlıklarımızı çözerken uymamız gereken kurallar bizi doğruyu söylememeye, gizlemeye yönlendiriyor. Bu ilginç değil mi? Çok kötü. Doğruyu gizlemek ve söylemek biraz aptallık olarak görülüyor. Sonra bütün sistem bu doğrunun gizlenmesi ve hakimin önüne hani sizin dediğinizi gerçekleştirecek bir hikaye çıkartılması, onun içinde elinizdeki delilleri, bilgileri, tanıkları, şahitleri, onu bunu cımbızla çekerek hikayenizi doğrulayacak bir şekilde yönlendirmenizi gerektiriyor kurallar. Yani bir retorik oyununa dönüyor gibi. Evet, evet, evet. Uyanıkların galip geldiği bir oyuna dönüşebiliyor şeyler. O da şöyle, bizim hukukumuzda ceza yargılaması tamamen farklıdır. Maddi gerçeğin tamamının öyle de böyle de ortaya çıkarılmasını zorunlu kılar. Hukuk yargılaması ise bundan farklı. Hukuk yargılamasında insanlar uyuşmazlıklarıyla ilgili olarak mahkemeye gittiklerinde iki kurala riayet edecekler. Birincisi, hakim taraflara yardım edemez. Yani yeni bir şey, sen bunu söyle, şunu da getir, bak onu iddia etmedin, bunu da iddia et, belki davana yardımcı olursun falan gibi söyleyemez. Tam tersine hakim tarafların kendisine söyledikleriyle bağlı. Taraflar da şununla sınırlı, taraflar iddialarını belirli belgelerle, delillerle kanıtlayabilirler, onların dışındakilerle kanıtlayamazlar. Dolayısıyla insanlar uyuşmazlığım çıkabilir diye kendilerini en başta daha sözleşme yaparken gardlarını şuna göre alıyorlar. Ben uyuşmazlığım mahkemeye giderse kendimi garantiye alacak şekilde alayım diye şey yapıyor. Dolayısıyla şeye gittiği zaman, mahkemeye gittiği zaman yaptığı şey elindeki belgelere, bilgilere göre bir hikaye anlatmaktır. Bu hikaye eksik olabilir. Genellikle eksiktir. Yanlış olabilir ya da yalan olabilir. Peki bu duruma avukatların bir katkısı oluyor mu? Avukatların şu görevleri var. Avukatların katkısı yok. Bu mesele avukatlık mesleğine getirilen yükümlülükler nedeniyle gerçeğin söylenmemesi meselesi katlanıveriyor birdenbire. Çünkü avukat müvekkilini temsil etmek, onun haklarını korumak zorunda. Ve onun talimatlarıyla da bağlı. Ve onun söyledikleriyle bağlı. Yani müvekkiline evet. Sen bunu bana niye söylemedin gibi bir soruyu soramaz. Böyle çok istisnai avukatlar müvekkillerinin canını okuyabilir, niye bana doğruyu söylemedin diye. Evet. Ama yasal olarak ne vatandaşta doğruyu söyleme zorunluluğu var, ne de avukatın müvekkiline sen bana doğruyu söyle diyebilecek yetkisi var. Tam tersine müvekkilinin hakkını iyi koruması için onun söylediği hikayeyle gitmesi gerekiyor. Bir başka şey daha var. Mahkeme salonuna gitmek için avukatın dilekçe vermesi yeterli. Vatandaşın gitmesi zorunlu değil. Çok istisnai bir durum olursa hakim belki bir belirsizliği aydınlatmak için şey, bir tarafı çağırabilir. Şöyle bir durum çıkıyor. Yani mahkemeye siz gittiğiniz zaman doğruyu söylemeyebilirsiniz. Söyledikleriniz doğrunun sadece bir kısmı olabilir. Ve buna göre de hikayeniz eğer tutuyor ve kanıtlayabiliyorsanız mahkemeden bir karar alabilirsiniz. Eğer yanlış, doğru olmayan bir şeyi gidip hakime elinizdeki belgelerle gösterebiliyorsanız, örneğin ev sahibisiniz, kiracınız size geldi parayı verdi ama siz ona makbuz vermediniz, kiracınız ödeme yaptığını kanıtlamak için yazılı belgeye sahip değil, gidip ondan kirayı bir ikinci defa daha alabilirsiniz. Bu çok büyük haksızlık ve devletin gücünü kullanıyorsunuz bir insandan ikinci kere bir para daha alabilmek için. Bunun bir yaptırımı yok. Yalan söylemenin bir yaptırımı yok. Ama size komik bir örnek vereyim. Eğer bir trafik polisine size ceza yazarken gerçeğe aykırı bir şeyde bulunursanız, beyanda bulunursanız veyahut da gümrük beyannamesi doldururken bir şeyi gerçeğe aykırı olarak doldurursanız hapsi boylayabilirsiniz. Hakim daha önemli bir belge düzenliyor, karar veriyor size. Onunla Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün gücünü kullanabilirsiniz onu yerine getirmek için. Bunun bir yaptırımı yok. Bunu bir savunma hakkı kavramında, kapsamında görüyorlar. Bunun değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizim seçtiğimiz, daha iyi yargı hareketinin belirlediği en önemli mesele Türk yargısı için, en önemli mesele bu kültürün Türkiye'ye Türk yargılamasına getirilmesi meselesi. Türk yargılamasında bu olmadığı için, kültürümüzde bu olmadığı için şikayetlerimiz çok oluyor. Avukat mahkemeye gidiyor, hakim avukata inanmıyor, avukat bana niye inanmadın diyor. Hakim gerçeği bulabilmek için çok uğraşıyor ama elindeki yetkiler sınırlı. Sınırlı olduğu için gerçeği bulamıyor. Gerçeği bulamadığı için durmadan yargılamayı erteliyor bir şekilde taraflar bir anlaşmaya varırlar falan diye. Sonra bu bize iş yükü olarak dönüyor. Mahkemeden işte hız sorunu olarak şeyde çıkıyor. Ceza yargılamalarında farklı dedim. Ceza yargılamasında savcının her şeyi ortaya çıkartması gerekiyor. O çıkartmazsa mahkeme mutlaka ortaya çıkartır. Fakat şikayetlerimiz çok. Mahkeme savcılarla ilgili olarak şikayetlerimiz şu. Niye bunların düzenledikleri iddianamelerin çoğu beraatle sonuçlanıyor diye şikayetler ediliyor. Savcıların delillerin bir kısmını görmediği falan söyleniyor. Bu tür şeylerin altında şu yatıyor. Yani bizim toplumumuzda yargıya gidildiği zaman doğruyu doğrunun söylenildiğine, tam olarak ifade edildiğine ilişkin bir güven yok. Ben de yok. Ben de size teknik olarak söylüyorum ki bir avukat olarak hukuk yargılamaları benim uzman olduğum bir konudur. Hukuk yargılamalarında mahkemeye doğruyu söylemek gerekmiyor. Hatta yalan bile söylemenin savunma hakkı kapsamında olduğu düşünülüyor. Peki bu taraflar hani dürüstlük kuralına göre hareket etmek zorunda falan gibi bir ilkemiz var. Onu nasıl yorumluyoruz burada? Valla nasıl olduysa şeyde bir baraj duvarında küçük bir iğne deliği gibi bir çatlak gibi oldu. Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nda 29. maddesine doğruyu söylemek yükümlülüğündedir diye bir şey getirirler. Fakat bunun bir şeyi yok. Bir tarafın doğruyu nasıl söylediğinin ya da nasıl söyleyeceğini, söylemiş olduğunun anlaşılacağı bir protokol yok, bir mekanizma yok, öngörmüyor. Sadece doğruyu söyleyecek diyor. Doğruyu söyleyecekse o zaman haksız olan dava açmayacak gibi falan diyeceksiniz. Ondan sonra kişiler en baştan gidecek de ben mahkemeye hiç gitmeyeyim ya ben haksızım falan diyecek. İnsan haksız olduğu için mahkemeye gitmiyor ki, haklı olduğunu düşündüğü için mahkemeye gidiyor. Mahkemenin yapması gereken şey onun anlattığı hikayeyi tamamını görecek ve ona doğruyu gösterecek. Şimdi burada biraz sözümüz dolaştığı için şeyi de kapsamda geçiyor. 29. maddede getirilen doğruyu söyleme yükümlülüğüne ilişkin bir protokol yok. Efendim diyorlar ki bir tarafın doğruyu söylemediğini nasıl bileceksin? Ya bir tarafın doğruyu söylemediğini sen doğruyu söyledin diye yemin ettirerek de anlamaya çalışabilirsiniz. Veyahut da onun yaptığı açıklamaları sorgulayabilirsiniz. Bir gerçeğin iki tarafı var en az, değil mi? O diğer tarafa diyebilirsiniz. Bunun başka söylemediği var mı sence? O da diyebilir ki şu sorulara cevap versin. O zaman anlaşılır. O sorulara cevap verirken zaten o kişinin doğruyu söyleyip söylemediğini hakim anlayabilir. Bütün gelişmiş yargılama sistemlerinde bu var. Ben bir dava takip ettim İsveç'te. küçük bir davaydı. Türkleri götürdüm. Türkler yarım yamalak şeyler, bilgilerle gittiler. Ben onları bilgilendirdim. Sonra dedim ki orada işte mesela vergi kaçakçılığı gibi durumlar söz konusu olduğunda Türkiye'de vergi kaçakçılığı vardır falan diyorlar. Tamam, bunları dürüstçe söylemek iyidir ama sorulan sorulara iyi cevap vermeniz gerekiyor dedim. Türkler gittiler, dürüstçe ifade verdiler İsveç mahkemesinde. İsveç'teki davalı da çağrıldı. O da ifade verdi. Adamlar bir sürü şeyleri kabul etmek zorunda kaldılar ifade verirken mahkeme. Çünkü soruyu sorunca ya tutarlı konuşacak ya da tutarsız konuşacak, yalan söylediği ortaya çıkacak. Daha dava bitmeden Türk müvekkilleri bana dediler ki abi sonuç ne olursa olsun önemli değil. Biz adaletin gerçekleştiğine inanıyoruz dediler. Ve sonunda davayı da kazandık ama o duygu çok önemli. Evet. Türk mahkemelerine de bunu sağlamak lazım. Yine örnekler vereceğim. Çok örnekler de bir örnek çok yakın zamanda oldu. Bir davanın aynısı hem Türkiye'de açıldı hem İngiltere'de açıldı. Türkiye'dekinin daha tebligatları yapılmadan İngiltere'deki davanın duruşma aşamasına gelindi. O duruşma aşamasında İngiltere'de davacı da davalı da yetkilileri gelip ifade vermek zorundalar. Türk tarafı davayı açan Türk tarafı ifade vermeye gidince yazılı olarak ifadeleri önceden veriyorlar, değişiyorlar. Şu sorular eksik, şu konudaki bilgilerin tamamlansın diye sorular sorulduğunda 5 kere falan şeyini düzeltmek zorunda kaldı. İfadesini düzeltmek zorunda kaldı. Yani bir mahkemeye verdiği ifade duruşma sırasında çapraz sorguya tabi tutuldu ve yani yüzü kızardı bazı şeyleri söylerken ve kabul etmek zorunda kaldı. Bu benim söylediğim doğru değil diye. İngiliz hakim döndü dedi ki sizin şu söylediklerinizin doğru olmadığını bize söylediniz. Diğer söylediklerinizin doğru olduğuna nasıl inanabiliriz? Siz bunu bir düşünseniz iyi olmaz mı? Dedi bu cümleyle. Hemen çıktılar, diğer tarafla anlaşmıyorlardı. Oturdular, anlaştılar. Bir gece 12-2'ye kadar ben İngiltere'de sulh anlaşmaları yazdım. Ertesi gün geldik, Türkiye'deki davalar da dahil olmak üzere bütün davaları ortadan kaldırdık. Şöyle bir şey oldu, bu doğruyu söyleme mükellefiyetinin hayata geçirilmesi nedeniyle o ticari uyuşmazlık tarafların ilerlemesine engel oluyordu, iş yapmalarına engel oluyordu. Bir anda bitti. Ve insanlar yollarına devam ettiler, işlerini yapabildiler. Bizde ise şöyle oluyor, Allah göstermesin, bir iş yapıyorsunuz, anlaşmazlık çıktı ortağınızla. Onunla bir kavga dövüşe giriyorsunuz, işi unutuyorsunuz, iş kalıyor. O uyuşmazlığın çözülmesi çok uzun zaman alıyor. Birbirlerine düşman oluyorlar falan evet. falan. Biz bu şeyle... hukuk mahkemelerine getirilen doğruyu söyleme yükümlülüğünün gerçekten hayata geçirilebilir şekilde düzenlenmesini arzu ediyoruz. Bu konuda bir önerimiz de var. Bunu gelen düşüncelere göre geliştirip sonra bir kanun tasarısı halinde tam hayata geçirilecek şekilde yetkililere verip bu konuda artık onların inisiyatif almalarını isteyeceğiz. Sonra diğer konularımıza geçeceğiz inşallah. Peki. Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Nars Barkley'den dinliyoruz. Who's Gonna Save My Soul Now? Got some bad news this morning, which in turn made my day. When this someone spoke, I listened. All of a sudden has less and less to say. Oh, how could this be? When all this time I've lived vicariously. Who's gonna save my soul now? Who's gonna save my soul now? How will my story ever be told now? How will my story be told? Like somebody, like somebody else. Although he was imitated often, it felt like I was being myself. It was a shame that someone else's song was totally and completely dependent on. Merhabalar tekrar. Bu programın son bölümünde daha önce dinlemeyenler için Mehmet Gün'le beraberiz ve hukuk usulü muhakemeleri kanunumuz, bizim hukuk sistemimizde dürüstlük kuralı nasıl anlaşılır, biraz onu konuşuyorduk. Aslında demin konuştuklarımız benim için çok çok aydınlatıcıydı. Yani bazı yerlerde nasıl çıkmaza girebiliyor davalarımız, bunu demin gösterdiğiniz örnekle çok açık bir şekilde anlayabildik. Yani tamamen aslında sistemin kendisinden kaynaklanıyor. Bir kısmında vermek zorunda değilsiniz, kendinizle ilgili bütün bilgileri olduğu gibi yansıtmak zorunda değilsiniz, eksik yansıtabilirsiniz. Hakim de neyse ondan bağlı, artık siz ne sunduysanız ondan bağlı, ki bu bizim sistemimiz oluyor. Bir de daha çok Anglo-Sakson sisteminde olan bir yaklaşım var. Bunda da hakim sorguluyor, buluyor, gerçeği arıyor, sizin söylediklerinizi deşiyor bir anlamda ve evet, gerçek ortaya çıkıyor ve insanlar doğruyu yansıtmak zorunda kalabiliyor bir yandan. Çok güzel örneklerdi. Şimdi bu bize nasıl dönüyor, nasıl yansıyor Mehmet Bey? Yani temel olarak topluma ve ekonomiye nasıl bir etkisi oluyor? Ben önce şeyi tekrar edeyim, iyi ki söylediniz. Hukuk muhakemeleri kanunundaki o 29. maddeyi hayata geçirecek basit bir düzenleme Türkiye'ye yargı konusunda çağ atlattırabilir. Çok da basit bir düzenleme. Nasıl sokaklara MOBESE kameraları konulduktan sonra kapkaçlar kayboldu? Aynen öyle bir şey olabilir yargılamalarda da, uyuşmazlıkların çözümünde de. Gerçeğin tamamı ortadadır diyebileceğimiz bir sistem olursa bu Türkiye'ye çağ atlattırabilir. Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. Ve bunsuz da Türkiye'nin uluslararası rekabette olduğu yerden daha ileriye gitmesini biraz zor görüyorum. Şimdi Türkiye yapabileceklerinin en iyisini yaptı. Bugün bir yere geldi. Güzel bir yerdeyiz. Gururlanılacak bir yerdeyiz. Yurt dışına falan gittiğinizde Türkiye'den gelen bir avukatım dediğinizde çok saygı gösteriyorlar. Herkes geliyor, nasıl yapıyorsunuz diye soruyor. İnşallah bu şey iyi durumlar devam eder. 2023 Türkiye için çok önemli bir yıl. 2023'e gelindiğinde Türkiye'de çok iyi işleyen bir finans merkezinin olması arz ediliyor. Ben de çok arz ediyorum. Bütün bankacılarımız Londra piyasasından, Frankfurt piyasasından borç almaya gidiyorlar. Oraya gideceklerine borç vermek isteyenler, parası olanlar İstanbul'a gelsinler. Ayağımızın dibinde hemen bulabiliriz. Bu borç almak isteyenler başka ülkelerden Londra'ya gideceklerine İstanbul'a gelsinler. İstanbul her zaman bir çekim merkezi oldu. Kafkaslar, Asya, Doğu Avrupa, Balkanlar, Rusya, işte Ortada. Afrika, Ortada. İstanbul'a gelsinler. Niye Londra'ya gitsinler ki? Bunu sağlayabilmek için şuna ihtiyacımız var. Paranızı getirin bizim ülkemizde tutun dediğimizde şunu da diyebilmemiz lazım. Bizim ülkemizde tutun çünkü biz size şu garantiyi veriyoruz. Paranıza bir şey olursa kuruşuna kadar biz bunu size buluruz. Adalet sistemimiz bunu sağlıyor. Evet. Bunu diyebilmenin yolu şeyden geçiyor. Benim adalet sistemime güvenebilirsin. Benim adalet sistemi öyle bir sistemdir ki gerçeğin bir zerresi bile dışarıda kalamaz. Bunu, bu güvenceyi vermemiz lazım. Başka bir şey. Bugünlerde konuşuluyor. Biz de bir konferansa öncelik ediyoruz. İstanbul'da bir tahkim merkezi kurulması fikri var. Bakın dünyada kimler Türkiye ile yarışıyorlar. Kore yarışıyor. Singapur yarışıyor. İsveç yarışıyor. Tahkim merkezleri kurarak. Tahkim merkezi şu demektir. Hani devlet yargısının bazı sorunları olabilir. Bu sorunların olmadığı, tarafları daha iyi anlayan, konuyu anlayan insanlardan. Hatta hakimlerimizi kendimiz seçerek bir uyuşmazlığımızı çözelim diye bir şey var. Dünyada çok önemli olan bir şey. Türkiye'de devlet kurumları da dahil olmak üzere birçok kurum uyuşmazlıklarını Fransa'daki Milletler Arası Ticaret Odası tahkim mahkemesi kararlarında, evet, kurallarına göre sürdürüyorlar. Bunların Türkiye'de olmaması için hiçbir sebep yok. Ama bir tane büyük engel var. O da şu. Dünyaya şu güveni verebiliyor olmanız lazım. Türkiye'de uyuşmazlıklarınızı çözerseniz, Türkiye'deki tahkim merkezinde çözerseniz hiçbir şey yanlış gitmez. Onların öyle bir anlayışı vardır ki gerçek tamamen ortaya çıkartılır. Hiçbir şey gizlenilemez demek lazım. Evet. Şimdi şey gibi, bu olmadığı için şöyle oluyor. Türkiye'deki hakimler, avukatlar yeteri kadar bilgiye sahip değiller. Doğru karar veremiyorlar. Doğru kararlar verseler de bu anlaşılmıyor. Onların nasıl karar verdikleri hakkında şüphe duyuyoruz gibi şeyler olabiliyor. Biz bunu hak etmiyoruz. Hepimiz 250 ve ayaklı insanlarız. Başkalarından farkımız yok. Hatta belki üstünlüklerimiz var. Biz daha çok çalışıyoruz. Daha işte bir iyi şeyler gerçekleştirme gibi çabalarımız var. Motivasyonumuz çok daha iyi. Biz bunu yapabiliriz. Yapabiliriz. Fakat önümüzde bir tane ön yargı var. Ön yargı da şu: Türkiye'de gerçek ortaya çıkmıyor. Yani gerçeğin ortaya çıkarılmamasının maliyetini bütün hukukçularımız ödüyor. 100 küsür bin tane hukukçumuz var. Bunun 500 bine niye çıkarmayalım? Bunların 400 bin tanesi niye uluslararası avukatlar olmasınlar? Niye yani benim gibi ne diyelim, sürüne sürüne bu yollara gelmiş olan insanlara bu imkanları açmayalım? Niye hukuk dünyası Türkiye'ye hukuk hizmetlerinden dolayı milyarlarca dolar kazandırmasın? Ama hepsi bunların önünde bir tane engel var. Bu engel de dünyaya şu güveni verebilmekten geçiyor. Türkiye öyle bir ülkedir ki, öyle bir hukuk düzeni vardır ki Türk mahkemeleri mutlaka gerçeği ortaya çıkarttırır. Sonra da en doğru karar verir. Şimdi biz daha gerçeği ortaya çıkarttırma konusunda sorun yaşadığımız için burayı ilerletirsek diğer güvenceleri de verebiliriz. Evet. Türkiye'nin 2023 hayali için hukuk düzeniyle ilgili bu şey çok önemli ve hepsinin temelinde dürüstlük ilkesinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bakın, toplumumuzun dürüstlük ilkesini hayata geçirme konusundaki yükümlülüğü mahkemelerdeki kuralların nasıl işleyeceğini belirleme yükümlülüğünden geçiyor. Toplumun talepkar olması lazım. Demesi lazım ki benim mahkemelerime uyuşmazlık çıktığında doğruyu söyleyerek, söyleterek en doğru kararı verin demesi lazım. Bunu böyle sağlarsanız o zaman hakimin ya da avukatın mazereti kalamaz. Avukat bana müvekkilim böyle söylemişti efendim diye bir yalanın arkasına sığınamaz. Bir insanın doğru ya da yalan söylediğini anlayabilmek hukukçuların özel yetenek geliştirdikleri bir saha. Bu sahada müvekkiline sorup bu neydi, nasıl oldu, neden bunu böyle yaptın, niye böyle gitti, bu olayın açıklaması nedir sorularıyla bizim görevimiz bu. Gerçeği ortaya çıkartabiliriz. Bu şeyden, elekten geçtikten sonra mahkemeye götürürsek bir olayı, mahkeme avukatın söylediğine itimat edebilirse o zaman karar verir. Bir basit örnek vereceğim size. Elinizde çek ya da senediniz varsa, birisi ödemedi, mahkemeye gidin. 2 saat içerisinde kararı alırsınız. 3 saat içerisinde de borçlunuzun mallarına el koyabilirsiniz. Çok doğru. Hatta bu daha kısa da süre olabilir. Faturalarla, elinizde bir fatura var, mal sattınız, parası ödenmedi diye mahkemeye gidin. Bunun için 2 sene kadar uğraşabilirsiniz. Çünkü aradaki fark şu: çek ve senet götürdüğünüzde, sahte senet götürürseniz hapsi boylayabilirsiniz. Çok ciddi bir yaptırımı var. Yaptığınız şeyin, mahkemeye yazdığınız dilekçenin mutlaka doğru olması gerekiyor. Fatura götürdüğünüzde ise öyle bir yaptırım yok. Söylediğiniz yalan da olabilir. Hakimin o söylediğinizin doğruluğunu araştırmak için geçirdiği süre, ikna olmak için geçirdiği süre yargılamanın uzamasına neden oluyor. Onun için Türk yargısının şeyle ilgili, insan kaynaklarıyla ilgili sorunu, diğer sorunların arasında en küçük olanı, esas sorunu temelde dürüstlük ilkesinin hayata geçirilmemiş olması. Bu olursa 2023'ü gerçekten kutlayabiliriz. Adaletin tecellisi de tam olarak sağlanmış olur. İnşallah. Diye düşünüyoruz, İnşallah. Değil mi? Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey bu açıklamalarınız için. Daha iyi yargıya dürüstlük kuralıyla başlayacağımızı anlıyoruz buradan. Burada programa son veriyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Herkese aydınlık günler. Hoşçakalın. İyi günler.